मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं है, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, अब हम मना रहे हैं मगर मानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। हमने तुम्हें पसंद किया, क्या बुरा किया, हमने तुम्हें पसंद किया, क्या बुरा किया, रुतबा ही कुछ बुलंद किया, क्या बुरा किया, अरे रुतबा ही कुछ बुलंद किया, क्या बुरा किया है। हर एक गली की खाक तो हम छानते नहीं, हर एक गली की खाक तो हम छानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, क्यों जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। इस तरह आशिकों पे कमा तानते नहीं, इस तरह आशिकों पे कमा तानते नहीं, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं।